خو علی گر د چپیان دی شیدان درته چی برته ورسو گر سره بیر شی وکړه دا خو بیخی غلطه وسو برته د اخره معاص ته یو ځای چې سره رااله ورسول الله صلی الله علیه و سلم ته د وحی په ذریعہ نبی علی السلام خطله دی مدینه شریف ته آل ورلې چې کفار ابو سفیان لشکری برته را وګرځي دی ورای د مدینه بیخ کنی بګر سره وکړه مدینه گر د چپیان ډکه د شیدان یې مایته سیوی دی رسول الله السلام ته چې اطلاع ورله د سټی برته هغه د جنگ اعلان چې په د مدینه په کوڅو کې روان سو برل کزه خمیان اس کې جوړان سره وګرځي د زی برته نو خور ازور غشت چې سړی زخمی پروت او بیا ورته در زبیا ته جنگ ته بیا بیا نو جنگ ته چیرې دی پسیس په مکه ته پسیسو اسر را روان سره حمراء الاسد یو زید دا غ زید در رسول الله سلام لشکری را ورسی چې ابو سفیان پر لای را روان دی برته اله پاک په ځکه و امر واچ چې په خدای دا پلا درد ور غلی دی کور په خدای کې بیا ژوند دی ځنی راسو دوغه نو وان وخت دی برای عربی دغه خو په سفر فلی په مخ ور لاغه ته بره ویل ولته چې دغه خو ازی چې الته کې د نبی علی سلام نه پر ولیدل ورته دی د پسې روان دی پرېږدي مو نه زمرد تر په یو بیر وچ دوغه نو شکر دی چې معنا مخې وګرځي زمرد لري ځان ورسو هغه ته ول ډیر پیسې چې ته غواړي دغه نه بده کو دغه دروغه اوازه الته خبره وسم چې د خلک تبلیغات ورته وای کفار دوغه نه زور نه لري لکه د چې تبلیغات کی دوغه نه شي نه راڅ خطا کی ژو پلان دی وینه په کور کې دی وینه دا ګر زم کوي کوي مگر زړه دا وامه ډیر ډاک دی اغه هم د دوغه د لشکور سره به راځي چې ارسونه پیسې ته غواړي درکوي چې چا به کور سه جه دی کدي ولې د لورتوا ورته دوغه د لشکور برابر کړي وي دا وازه د صد فار خبره کوي چې د پیغمبر علی صلوات و سلام اصحاب یې زړسي د جنگ څخه ولي بيږي نو تاسې کې دایس خبرې ته متوجه است په عین د جنگ په صحنه کې کامیاب دی الای په ژر بیر ورنه باسي جنگ پرې شو میدان بیا چې تر یو ځای ولاري چې بیر کې عقل کار وکي دماغ کار وکي بابا نو زس غلم پر چې خو مړ د دسي وی دی ټپان د دې خالګې لږ بیر ته پر درځي تر یو ځای چې لشکر دا وګرځولي بیا لا په ژر بیر ورنه سه بیا دا وا مترټه اسري چې ورسه وی بیر وادي پر یې خور روان دي مګر دی دوری زغستله دور روانو دغه احسان هدا ورتلی چې دغه امداد په دغه ټیم کې دا د بنده په واسه پرادی دا خو د بنده په واسه نه دی پرچې دښمن په تا غالب دي ستا پر سر تور نه وجه د مګر میدان کې درڅه و بیر جلاو دا امداد دغه سیم امداد چې زیکوب دا چې ول هو خیر الناصرین الا تر ټول شکوم کې دي کوم کنه دغه خارق العاده کوم کنه ترجمه ته به ګوري سجر دی اندول قی علاوه چې موږ بواچو په قلوب په زرو کې الذين د هغه کسان کفروچ دی کافران سیوجه الرعب بیر بو واچوجه بما په سبب سره د هغه اشرکو چې دی شرک کړی دی شرک کړی دی بالله په علا سره شش شرک کړی ما هغه شش شرک کړی دی لم ينزل چې الله نه دی نازل کړی به په شرک ولو سره د هغه سلطانن هیڅ دلیل ولکه یا نقلی دلیل ستا یا عقلی چې دا قبر والا د علا سره په خدای کې شریک یا دا بت چې دی دا د الله تعالی سره په خدای کې شریک دي چې عبادت یې وکړي معنا د شرک نو دا څه چې اقسام یې که څوک ستورو ته سجده کوي که د ملایکو پر نامه کوي که بتانو ته کوي که قبرو ته کوي چې د که آس ته کوي مثلا که اور ته کوي دا کم شی چې دی شریک کړی دی د چا پر شراکت باندې یا په کتابو کې دلیل پیدا کوي د الله د طرفه چې کم کتابونه دي یا عقل په دې کانې کې چې دا د الله سره په خدای کې شریک دا سلطانان چې نه کړه ویری دی عمومي ورکی نه نقلی دلیل د الله د طرفه کتابي نه عقلی عقلم دا نه وای چې دا اور سړي ته کوم مکرسي خو اور تابل کړی دی خاصه تا اور ته ویل نو کومک به د کوم خوا درسي خو یې خوستا پر لاس وی سوي دی خوستا او شکر دا به معبود د کوم خوا دی قبر خو جابل او راځي د خدای بنده شخ کې نو دا به تاته معبود د کوم خوا سو کوم کې به د کوم خوا سو دغه سي الله چې ات سلطان نسته ات دلیل نسته سلطان سمراد دلیل دی نه شرعي او نه عقلی عداس عقل عقلی دلیل خو شریعت منی نو شریعت چې اعتبار وکړ دی که عقلی دلیل که نقلی دی یو لا نه لري نو دا غټ ظلم دی دا غټ ظلم دی چې دا یو چا حق په بل خوري نو دا معبود واری دا خو د الله حق دی چې دا لا عبادت باید وکړي مشرک د الله حق په بل خوري کبر ته سجده کوي یا اورته کوي یا غوایه ته کوي یا استوري ته کوي نو دا ظالم ام دی ډیر نو الله عز وجل چې دی دلته د آیت کریمه چې فرمایي دا حکم عام دی اگر چې واقعا خو هغه د ما درته بیان کړه الله دا خپل امداد چې دلته موږ سره تاییدي چې خیر د ناصرون دی مال دغه آیات وای هغه قصې ته اشاره کوي سجر دی نور کې چې موږ به القا کو و بچو په قلوب په زړه کې الذين دا هغه کسانو کفر او چې کافران سوي دي الرعب بیر رعب دا بیر او هیبت

خدا غد کفار زخمیان و مړی کول چې برای میدان کړ سره او غنه پرچ پر غونډی د ناس ته خپل قومندان خبره نه منل ول لا بالا کفار ته فرکس ول درځي چې غنیمتونه را ټول کو دا نور اصحاب غنیمتونه را ټولې موږ به را ټول کو دا قومندان څونه زاری ورته کړ بر رسول الله علیه السلام څه ویل ول که موږ ګر سره قتل کی روم به نه راته کیږي که موږ کامیاب کفار در مکیز غل او امه ته نه راته کیږي دغه ځای چې اعلان کړ رسول علیہ السلام کو جنگ د جنگ قومندان هم وو بصیرت یې ډیر فعال او پیدا چې دا دونه مهم ځای د زموږ کامیابی او ناکامی پر جزای باندې ولاړ ده کنه ظاهر خو نه یو غونډې د پراس پر بغل باندې خلک اجي ناس چې د جزای ته مزه مخ پیغمبر ته معلومه در دوی بار زور وکړي ځنی را تاسو چې را تاسو له پسې سول هغه چې بار هغه ځای چې لاسو هغه د ابو سفیان د شکر چې هغه خلکو هغه ځای ولید چې اصل مهم د جنگ ځای خدا هغه دغه چې خالص یو لاس ول اس پکښ کې پاته سو چې را له مقابله وکړل هغه در هغه وخت و جنگ د شهادت اعلی په نصیب کې بل لاري لاس ول را روان سو د یې په مابین کې کړ نو علاوه دغه وار د وار چې په د پسې به بخکنی دغه بودی چې ری دی چاپس خاوري کې نه هغه شی لا را کاږي نو تا خو په کفار وار د وار دغه قتل ګټ کې چې نږدې و چې شی اگر سره وکاږي دغه سپتراټو پس غاسه سو در شو در نور پر ځغاسته کنه دې خدا خپل شې زلام سره راوستلې ول دوره به ترانې راته وای چې د جنگ د پاره مشوینه پر جوش راولي او چې مسلمانان مقتل کړي به عدالت مجلس مجور کړي ته خپل رقاسي کوشش زی برخصو خدا غس صورت باندې دی راوتلې مګر دې ګرد پس غاسته سول نو تیس به وس دا حس په جندلې حس د یو چارې شیک شل دا غرقم دا خلک پر چم چې خیال او ختم ک اولاد او ختم ک نو لا پاکستان سره وعده د نصرت رښتیا کړ په کوم وخت دا ایز زرت ایز هغه وخت ته حسونه چې تسی به خکنی کول قتل بکاو هم د دې به اذن په اذن د الله دا د الله اجازه در سره نو دا غنه دي چې نصرت راغلی دي حتی تر هغه وخت دا نصرت سره ملګری اذا هغه وخت فشلتم چې تسی کوم زور وي به رس واست وتنازعتم او تاسو تنازع تنازع اغه مخالفت و تنازعتم تسم مخالفت و جګړه سره وکړه فل امر په امر کې د رسول علیه صلاتو و سلام د رسول په امر کې جنجال د چاو د چاتر منځ راغلی د عبد الله ابن جبیر رضی الله عنه او د خپل اصحاب او ملګرو چې د تحت اثر عسکر خدلته جنجال راغلی دا کوم د سنوج د مشکو د سوي چې برابر دي نه روان سو خدلته بيخي ډیر دا وی سره وس چې غول د الله رسول مشتصور چې کزو کزل اسی سم تبرازی نه تر دا وخت پورې مرتش چنګار وکي دا نور یو تر یا نو دا غو چنګار په کار دغه معنی خل نه او په کار چې بدر اتا کې هغه دیگر د اصحاب غنیمتونه ټولې نو مش خو چې دی عملی د سنگر ثواب کومه دی وکړي په سنگر کې تر وسه نه وناست وس به بل ثواب وکړو د کفار مالونه چې راجم کوي غنیمت راجم کوي خدام د بیخکنی په کیږي کنه په کیږي خو مپلس کیږي مال ته راجم کوي مالونه به ځنه راجم کوي هغه ثواب به وکړو په دغه نیت باندې دی ځنه را تاسو دلته یو جنجال اوس کنو اوس دغه سره افاق په تنازع باندې تعبیر وکي وتنازعتم چې تاسو خپل منځ کې اختلاف او جګړه سره وکړي قولیه پچیش کی پر امر په امر کې در رسول چې یو در رسول در امر نه چیرې دی دا بل در رسول علی السلام خو نه دا غمراد نه و چې ګسابه په ژوند نه راته کیږي عادي شي کاس کوس بالا ز ته کیږي ولارس وعصیتم پس یاد دی په سرکشي تعبیر کوي وعصیتم تس سرکشي وکړه د چا د امر د پیغمبر علی السلام څه وخت من بعد ما اراکم ما تحبون وعصیتم تس سرکشي د پیغمبر د خبرې وکړ من بعد ورسته ما تر هغه اراچ د شکاره اکړه کوم وتسته ما هغه کار د شکاره کی تو حبون چې تس محبت سره درلودي د اصحاب محبت کما کار سره د کامیابی د کار سره محبت وو د دغه د پاره چې کفار زغل مش په پسې دا خو د ار صحابي ارمان چې کله به دی وزغلو کله به دی مال را فاتسه الله دا خبر ما پتیسه ونه لیدل خو ما غدي زغل ایمه ته مالونه را ټولې نصرت په لاز څنګه د سره کوم خو دي نصرت ته دار لیکا پر دې مشکاست ور لره ورکی دا ورسته چې د مخدر باندې را اړي علاوه دا زما نصرت نه وو زما نصرت خو خسته غلطه ده تخپل مهم ځای چې پیغمبر د تشوول دی هغه چې پریش دي اوس نه به سره ناس یاس هغه وعده څه سود نصرت چې الله را سره کړو کله نصرت را لاله نصرت خو دا غدي په سترګو دی ولیدي دا د ما اراکم ته خبر ته شي پام دی دا تسته نصرت را روانو حتى معنا اله حتى معنا د اله دي تر هغه وخت اذا فشلتم چې تاسو بیا رس واس و تنازعتم په خپل منځ کې اختلاف وکي په الامر په امر کې د پیغمبر و عصیتم سرکشم ام سی وکړه هغه امر بده شو لاندې کې دا مت څه وخت وکړه من بعد ما وستر هغه خبري ارا چې در ویلې دي کوم تاسو کم کار ما هغه شی تحبون چې تاسو محبت سره درلودي چې کافر شي کس علاوه پر سر پر سترګو دی ولیدي خو په دغه وخت صبر اسې شو پر سرکشي وکړه نه پرمانی دی وکړه فسیالا پاک فرمائی منکم من یرید الدنیا من کوم پتیس خو من هغه څوک وو یریدو چې اراده درلود د دنیا د دنیا خو پتیس کې دغه خلک څه چې ګر سي دغه د غنیمت په نظر کې نیولی وو چې هغه قومندان ورته چې مزه د غنیمتونو راټولوه. حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه به ویل ولزما پزړه کې په والا کرا ګرځېدل چې د نبی علی السلام په اصحابو کې بم دغه څوک چې دنیا یې مجه نظر تر څو چې دغه آیات نازل شو سړي او په مش په کوم داسې کسان را سره روان دي چې دغه ډیر سترګې او چاته متوجه دي و دنیا ته متوجه دي. اگر شي مؤمن دي واقعي مؤمن دي مگر دنیا یې مجه نظر دغه دي د امیر امر هم نه مانی د پیغمبر خبره یې میره کړه راځغلی په چاکش په دنیا کې اگر چې دغه بیا په ځین کې دانی ولې ده چې زه خو نو دنیا هم دغه د پاره راټولوم چې ثواب وګټم غنیمت ټولول خو ثواب کار دي مگر تا ولې دنیا ته دونه توجه لرکو چې د پیغمبر امر ورته ماته یې پوهیږي. حضرت عبد الله بن مسعود وایي دلته زموږ سر خلاص شو چې په مشکل داسې کسان سته اگر چې مؤمنان دي منافقان نه دي خو دا مال ډېر په زړه کې ورته اهمیت لري نو او داسې کسان خو نو هم سه چې هغه څه شي چې مال یې په نظر کې لانه ول چې پر دغه ځای زه شهید کړم او شهید هم سه ولاړ یې نه ول د پیغمبر خبره ولاکه زه یې لاکم نه مال په نظر کې ونی برل غنیمتونه پوسه کار یې پوسه ماته چې پیغمبر ویلي زه دا ځای ولاکه یې لکم دغه ځای الله وسیا دي منکم سیسخه من هغه څوک دي یریدو چې اراده لري الدنیا د دنیا ومنكم او سس د قسمه سمن اغه سوک دی یرید الاخره چې صرف اخرت په نظر کې چا پته شونی لست ورس کسان چې شهادت جامع نوش کې پر دغه ځای الله پاک نو در دغه ځای خزمه نصرت را روان چې ست په سترګو اوم ولیدل شو مگر تا دا کارو کې منازعه جو وکړه او ته دی وټلې سولې د دنیا خبرې په ځین کې راکې رسو ثم صرفكم عنهم ليبتليكم سمه بیانو چې دا کیسه تاسو وکړه غلطی مو وکړه صرف علا وګرځه ولا سکم تس عنهم د دغه کفارو د جنگ څخه د څه د پر لیبتلی چې امتحان کې کوم تس الله وي دغه چې دا ما به ته ځنی را وګرځه ولې دیم در باندې را غالب کی ته در تور لاندې سولې دا کارم د جې د پر د چې ته امتحان ادا پاک وخت چې صبر دې در څونه پوري دی کدا اس په خبره پوس واس شکست ما ترا کول سو همز ما د غلطی په خاطر باندې او بیا د غش کستم با بیز نه دی علاوه حکمت پر بنا دی ابتلا او امتحان به موسی د سټی باغ سپا او اغل رلی سره جلا شیخ منافقان د سټی بار ول راځي چې ورنار کوچ مشتی سجن کوو اغه د سټی دی ګرد او پیژنه پر ملار اشکار سره د مخ پټ پټ یو څه دلته پاتو نو ګوري اوغه په خوا خبره چې د عبد الله ابن ابي سره منافقان درې سره ولار ګرد نه وتلی صفات شونی عدالت وچ په دغه وخت کې برته خپل کو پر ځنی اشکار سره ول راځي چې پلرنی جن ته وګرځيږي ابو سفیان ته بدر خواست ول را ورکو چې موږ ومانه ثم بیا سره فر اوی ګرځ ولست کوم تس ای مؤمنانو عنهم د دغه کافرانو څخه مناست تس لاس ځنی را لاند کی دی در باندې را غالب سو د څه د پاره لیبتلی چې الله پاک امتحان کی کوم تاس تس امتحان واخلی تس را ښکارا کی اغه تس صفا خلقو غیر صفا سره در جلای ولقد عفا عنكم ولقد بتاخير سر عفا عفا وكره لا فاك عنكم سيسادي فراغ سر بيري عفهم درتا وكره دا اخرت تا لاري تشدي الا ويفرتس مؤاخذه نست دا ودغه كسانو تجدا غلطي ام كره الا عز وجل زيري ورتا وكي چې دا اخرت تا لاري خو خلاصي الا ته په اخرت کې تاسو چی شنه در کول کې عذاب ولي دا قانون دی د جزا بل د از دکی مجتهد چې په خپل اجتهاد کې حق ته ورسیږي الله دوا ثواب مجتهدا لكذا امام الشافعي رحمه الله امام ابو حنيفه امام احمد بن حنبل امام مالك رحمهم الله نور مجتهدين في الاجتهاد درجه رسيدي ده مجتهد حكم دير عباس فاغه حكم كي اجتهاد تشليج ش صراحه كنصوص كي نيراغلي دا یو او په هغه ځای کې اجتهاد چلیږي په یو حکم کې تعارض راغلی د دلایل یو دس حجس دی بل دس حجس وس په کې څه په دې عمل کې که په هغه کې دلته مجتهد ته ضرورت شته کله ایس په خبره تاسو وس پوهیږي لکه د مثال په تو یو حجس راځي چې په وینه او داس نه دی مات پلانې صحابي پر منځه ولاړ وینه به دی بل حجس راځي چې د هر وینه څخه چې بیان دی خو او داس په ماتیږي هر خارج نجس دی او داس په ماتیږي وزه دا و منم کدا و منم ځانو بار د ار سړي کار نه دی نه د دکاندار کار دی نه د ډرایور کار دی نه د بل دا د مجتهد کار دی دی به د حجسونو سره ته چې کم یو ناسخ دی کم منسوخ دی کم قوی دی کم ضعیف دی دا د اړیو کار دی په دغه ځای کې مجتهد چې اجتهاد کې خپل خطا دی خطا وتی ما لا ثواب لرو کی که حق ته ورسیدی الله دوا ثواب ورکی د پیغمبر اصحاب خو شو دغه د په خپل اجتهاد کی خطا وتله شو د پیغمبر مطلب خو نو دا نو چې موږ بدلته می خو دره وخت به می پیغمبر خو پر قط په موږ تاکید کوي چې دا ځای الا کوما وس خو کامیابی حاصله سو بالا د پیغمبر موږ نه په کار سره تکرار درځي چې پر درسونه دا خو د یو نظر ورکی سی وختي غلط وختي چې غلط وختي نو الله پاک یې عفو مې درته کړی د ګناهګار خو نه چې په ورځ قیامت به زه تا راټینګوم مګر چې دا ظاهري غلطي دې وکړه د پیغمبر خبره دې نه ده منلې دغه د شکست مې در په نصیب کړي ام پایده پر بنا ده د امتحان مو وسو هغه غلط شو به سره پکې کرا ښکاره سي کېدای شي د خبرې په مغز تاسې پوهېدلی یاست ولقد بتحقق سر عفا عفو یې کړی د آخرت د عذاب څخه عنكم تاسو والله ذو فضل على المؤمنين والله الله عز وجل ذو فضل خاوند فضل د احسان دي على المؤمنين پر مؤمنانو دغه احسانات پر کی چې غلطي او کی الله تعالی معافي نو تر دغه ځای پوری کېدای شي د هغه سوال د په ام وسوله چې دلته خلکو مشوره کړ بهرحال د الله وعده کړي چې چا وایي زموږ سره واقعي سوي وایي چې د اوازه و چې الله موږ ته نصرت راکړي نصرت سوسو یا دا خبره چې بچا کول که موږ پر حق وایي هغه زموږ حقانیت سوسو چې دونه قدر تاوان را ورسېدي الله دواړې پوښتنې جواب کړي چې ستا حقیقت بالکل ثابت په سر کې وار د واره ما وعده در پر کړه نصرت مې درلره درکړي چې بای جلول د خپل الله سره بای لول خپل الله سره ګول الله سره د خپل الله سره جار دا هغه څه چې بای لږه دا غلطي مالا ورته وشو چې ستا به زړه والی ستا اختلاف ته پیغمبر د طرف د امر څخه سرکشي دغه د سبب سو او بیا هم الله پاک ور پیدا پر بنا سو چې هغه چې سو چې هغه ابتلا او امتحان وکړس او د اخرت لارې دا د ضرورت کې چې تا د اخرت مؤاخذه نسته عفو درته سوي ده نو در دغه ځای پر دا مضمون مجاوره سو جریان پسې لري واخر دا واره الحمدلله رب العالمين.